Da li je opasnost ovaj Mars trenutno? E vidite, ono što vi ne vidite golim okom. Ajde da nađemo srednju tačku između Sunca i Marsa, njegovog. Kako srednju tačku Sunca i Marsa? Natalno Mars, natalno Sunce. Da. Vidite, pa to je negdje MC, je ono što je spreda, jel da? Mars, njemu opasnost ide pravo na njega. Ovo MC. Znači prvo ide on, pa opasnost ovako pravo njega. To je nož u srce. Taj nož u srce ne mora da predstavi da će bukvalno neko da vas ubode u srce. Najčešće daje srčane probleme. Znate, jer imate nož u grudni koš. Kad prvo ide Mars pa Sunce, to onda nož u leđe. Napred kad ide Sunce pa Mars, onda imate nož u srce. Najčešće može predstavi neku vrstu ovaj, povređenosti. Ovdje imate 16 i 28 je koliko? 44. Znači trebamo 22 da dodamo. 16, 22 minus 16 je 22 minus 16 je 8. Na osmom stepenu vidite ovo. 6. Tu je srednja tačka. 22 minus 16 je 6. Tačno je 6. Da, 6. Znači na šestom stepenu ovna se nalazi ekvidistanc Marsa i Sunca. Saturn, razlika između Sunca i Saturna je vrlo jasna i objasnit ću vam zašto. Gledajte, Sunce vlada Suncem, toplotom, svetlošću. Saturn vlada mrakom i ledom. Ako probate da nađete srednju tačku između početka i kraja vašeg života, tražit ćete srednju tačku između Sunca i Saturna. Ko je to srednja tačka? Svaki put kada se aktivira srednja tačka između Sunca i Saturna, vi ćete imati neki poraz užasan u životu. Neki veliki, težak životni poraz. Ajde da nađemo srednju tačku između Sunca i Saturna. A polazim od Sunca pa... Uvek od Sunca do Saturna, pa srednja tačka ima veze i sa preko puta tačka. Evo vidite da je tačno negde u ekvidistancu između njegovog Sunca i Marsa ovaj Uran. Uran je uvek revolucija. Znate, to su uvek pobunjenici. Sada neko da osnuje otpor, partizane, revolucionare, Uran, uvek su oni, uvek će biti srušeni. Iz kog puta? Četvrtog. Koji mu je ovo izborni krug? Četvrti. Jebi ga. Što ti rekao da yep. se aktivira ekvidistan Sunce i Saturna, bilo što da ga da, da. Poraz. Da, da. Znači bilo što da stane na tu datu. Mnogo će da bude veliko iznenađenje, verujte. Ali mora da stane ili može i neki drugi aspekt? Ne, ne, sve ćete da vidite. Znači nešto mora da aktivira tu tačku. Sunce 16, pa imamo ovamo 30, to je 46 i 5 su 51. On ima Sunce, septil Saturn. To je odlično. Septil je, kaže, Božji dar. E, ali Božji dar mu je dao da dođe do neke pozicije. 51 podeljeno na 20, 25. Ovdje imamo 16 i, ako se ja ne varam, na 9 je ekvidistanc. 9. Stepen, ekvidistanc. Podnata. Da. Sunce, Saturn. Na 9 vage, slušajte ono, drugi general. E, se sećate toga? Da. Ekvidistanci isto, Sunce, Saturn. Znači, odavde, kad bi iz ove tačke gledali, pogledajte, sa 9 vage, je tačna razdaljina između Sunce i Saturna. Kako? Mm-hmm. Više jednom molim. Znači, isto, znači, s ove tačke kad bi projektovali... Da, da. Na zdravlje. Hvala. Bi dobili srednju tačku. Znači, napad ili poraz u njegovom životu donosi fiksna zvezda, drugi general, znači drugi general. Šta to znači? Ko je drugi čovjek u bilo čemu? Ma obara, da, obara, obara, obara, drugi čovjek. A drugi čovjek u stranci, drugi čovjek u vladi, drugi čovjek. U čemu drugi čovjek? Da, drugi general. Da... Ako kaže drugi general, to je drugi vođa. Da, da, jel da? Tako je, tako. Pa to je trenutno on. Koji on? Ne, on je prvi, on je prvi. On je šef. Ako ja vas pitam ko bi simbolički mogao meni da bude drugi general? Miloš Tomić ili Ivana Janković, jedan od njih dvoje? Da. Vi bi rekli ko je najduže tu, Ivana Janković? Pu, ja bih rekla mamicu ju znala sam. Jel da? Ko su vaši generali? Devet vage, drugi general. A slušajte ovo, pošto je tu i vide Beatrix ili zvezda pijanaca, binara, jel da? Pa i udovica, jel da? Neko ko je sahranio partnera, pa to se breliči na Dačića. Jel da, je on sahranio partnera, pod znacima ovog. Pa dobro je u Keramiću. Pa nije. Ali ne može da bude Šešelj to. Da li ovo može da bude Šešelj? Može. Šešelj nije sahranio svog partnera. A misliš da bračno partnera? Ma ne, ne, partnera. Sad mi trebamo da budemo širi u tumačenju. Meni ovo mnogo liči na Dačića, koji je mnogo zapeo da podrže Vučića. Ma mogu da te zamolim nešto? Izvolite. Možeš samo opet da ispričaš ovo oko ovih srednjih tačaka. Znači imate odavde, izračunate od Sunca do Saturna, koliko ima. Znači daj ovde ti pokažem na tom, ovde se ne vidi lepo kod mene. Znači, imamo ovako, izračunate koliko ima od Sunca do Saturna. 51. Znači, imamo Sunce, imamo ovde Saturna. Da. Znači, ovde nađeš tačnu polovinu, to je tačnu matematičku sredinu, odnosno ekvidistanca. Ovde kada povučeš liniju, znači, dolazimo do 8. Dobro. Jel' 8? 9. 9, dobro. Znači, dolazimo do 9. Znači, ovo je ekvidistans. Sunce, Saturn. E, vidi, tačno kad povučeš ovako, preko puta, uvek će ekvidistans biti tačno preko puta. Aha, e, znači, to, znači, ovde će biti ekvidistans, Sunce, Saturn. I sa ove tačke, kad projektuješ, ista razdaljina je do Sunca i Saturna. Isto. Znači, s obe strane isto. Dobro. E sad vidite, ovo kad obratimo pažnju na ovakve stvari, vi možete svašta da vidite. Samo što, znate, ja vama sad pričam, kad vam neko kaže sledeći put, aj mi baci pogled, da malo bacite pogled. Pa da vidite kako to izgleda. Usput ne zaboravite da je Dačić dupli jarac. Da li je veća opasnost od Dačića, koji je dupli jarac? Pogledajte gde je njemu jarac. Na koliko je stepeni njemu? Dupli jarac, gledajte, gde je jarac? Njemu je jarac sredno. Jarac u sedmo polje neprijatelja, otvorenih neprijatelja. A oni jesu nekad bili neprijatelji. Onda, ovaj mlađani Jeremić je rak. Ako pogledate i obratite pažnju na njega, on je u prvoj. Meni je opasnost Vesna, ima Sunce u moje prvoj. Nikakva opasnost. Još mogu i da se udružim s njom. Da li je opasnost onaj Janković? Nije. Da li je opasnost? Šta je on? Bik. Nije. Nije, kakav crni od... Kakav crna opasnost? Njemu je bik u 11. kući. Još mogu da budu i drugari. Ili da se uortače. Da li mu je opasnost Šešelj koji je vaga? Gde mu je vaga? Nije. Ne, on mu je on mu je roditelj. A šta je Toma? A Toma je vodolija. Toma diploma, vodolija rak, naravno. Pa dobro, i Toma mu je. Pa i Toma mu i jeste opasnost. Vidite, on je početak vaše kraja kad vam neko aktivira osmu. Njemu je Toma i napravio bip kad su izašli iz radikala. On ga je i uvukao u ovo. Koga je uvukao, taj će da ga sruši. A samo mu pali svetlo u osmoj. Vašim kolegama sam rekla da vama koliko god je dobronamerna osoba koja vama puni osmo polje, nikako nije dobra za vas. To je osoba pored koje vi umirete, čak i da vas obožava, da vas voli, da ste roditelj, dete, bilo šta, vi umirete pored osobe. Znate li poznog njen? Ne, sve da ima u vašoj osmoj. Toma diploma ima sve u odoli u njegove osmoj. A dovoljno je jedna planeta? Nije dovoljno, mora da ima mnogo planeta. U smislu tvoje planete da pada iz moje osmo? Da, recimo moje sve planete... Ju, dete, je li tebi osmo u vagi? Nije. U strelcu. Kome recimo osmo u vagi da tu sad rokne svih mojih 100 planeta, to nikako ne bi valjalo. I to je mnogo gore nego kad vam neko puni 12. Jer neko kad vam puni 12 u svim planetama, taj stalno nešto spletkari, on vam je neprijatelj koji vam stalno radi iza leđa i ostalo. Kad vam neko puni osmu kuću, vi pored te osobe umirete. Znači, uopšte ne mora da bude zlonamerna osoba. Ona je jedna, dve planete. Nije, ne, ne, mora da bude više planeta. Pa 3 plus. I recimo, bar 2 svetla tela. Znači, bar 2 svetla tela. Znači, što više planeta u vašoj osmoj... A ja ćemo da računamo Veneru kao svetla tela. Oćemo, naravno, ona je treće svetlo telo. E sad vidite, ako obratite pažnju, mi ćemo u startu moći da vidimo šta sad tu može da bude, šta tu može da bude problem. Ovo je ako ja sad razvijam priču, idem dalje, znači on mi je na konsultaciji pa ja razvijam priču. Ono što mene zanima, kud ovaj Mars napreduje narednih dana? On ide ka Marsu, tranzit Marsa ka Marsu znači akumulacija energije, povratak snage. Mars na Suncu, vitez pobednik, Mars na Marsu, povratak snage. Uvek daje Mars na Marsu fizičku povredu, jer vi postajete toliko ubrzani da u brzini gubite pažnju. Vi izgubite stvari iz pažnje. Gde sam rekao Mars na Suncu? Mars na Suncu, vitez pobednik, to je kad se zapucate za jednu komutav za telefon, odbijate da učestvujete u igri ako niste pobednik. Ali kako onda recimo u vesnom slučaju, da ti Sunce i Mars jedno pored druga i onda Mars... Ne, kad je tranzitni Mars na Suncu. Da, da, ali kad bi tu udario i Mars ili kod mene su Mars i Sunce jedan do drugog, to je mnogo gadno, mislim. To znači da ćemo tada zapenimo za nešto, pa to dok ne izguramo, ko živ, ko mrtav. Najčešće Mars na Marsu daje povrede fizičke zbog ubrzanja. Da, da. Kad je stao na dva strelca, jesi me videla ti tad, obaviš, koliko ima može? Meni pola, ja sam pola ovog ovde odvalila, virala mi koska, kolena odvaljena, nisam tela da pustim moje srce, bubreg, jetra i sve ostale moje vitalne organe zvane Snupi, koji je ko ludak pojurio Rottweilera. Znači, odvaljeni smo bili. Je li isto značenje i za Mars kvadrat Mars i Mars opozicija Marsa? Svaki aspekt Marsa prema Marsu daje opasnost u brzini od toga da napravite... Da, generalno razvijate brzinu. Kad je trigone, onda je vama brzina i hahaj. Kako hoćeš? Pa meni je tad bilo trigone. Mislim, zbog povreda i to. Da, da. Samo si ti razvila brzinu. Kad je recimo kvadrat, to znači da više ti pokušavaš da kočiš, ali te negde nešto zezne. Najčešće Mars, kvadrat Mars znači da vam je pukla plomba, jel da, i vi kažete slučajno, pa nije slučajno, nego se u brzini zagrizu koricu ili šta već uradio pa polomio plombu. Ili ste se negde čuknuli i ostalo. Naravno, ko ima Marsa tako bliskom Suncu, taj se lupa 24/7. Znači, mene kad pitate, ja sam se i danas ispovređivala, sada se izuja se non stop u nekim povredama. E sad vidite dalje, šta je sledeći aspekt koji će Mars zapraviti? Mesec prošao, Urana prošao, napravit će opoziciju sa Jupiterom, Mars opozicija Jupiter i intervencija zakona. Neko drugi će vas gurnuti u intervenciju zakona. Ono što je problem je kad Mars dođe ovdje do Saturna. Što je to problem? Zato što onda imate superiornu konjukciju. Okrenuti. To se zove superiorna konjukcija. Za malo Mars da opet prorodi, zaplim gustaj. To su superiorne konjukcije i to je pokretač na svake 2,5 godine velikog stresa i velike nevolje. Šta je bilo pre 2,5 godine? Ako će se ovo događati u martu, 2,5 godine minus mart. Koliko je to? Septembar. Ko je? Od 2000 i... Ovo je 17. da? 2014. 14. Šta se to događalo? Jesen 2014. Ono su bili neki izbori nešto. Kad su bili ovo parlamentarni? Pojma ne, ne mogu se ne znaći. Na proleće, da. Koje godine? Na proleće su oni bili 2015. A ovo je bilo pred izbore? Ne, 2016. sad u martu su bili... I dve godine pre. A pre i dve godine pre. I dve godine pre. 2014. proleće. E sad, obratite pažnju šta će se u ovom momentu desiti. Šta sad može da se desi? Kad Mars ide u konjukciju s Marsom i Saturnom, ljudi bre, to ne može uopšte da bude slatko. Da, da. Znači, tranzitni Mars će aktivirati malo zlo i veliko zlo. Znači, upalit će vatru, to uopšte nije dobro. Ajmo dalje da gledamo. Jupiter se nalazi, Jupiter je pomoć. Da li će vama neko biti od pomoći? Gde neko ko će vama da pomogne? Ko vam pomaže trenutno? Jupiter se nalazi na 22 vagi retrogradan. Slabo mi pomoć od Jupitera u četvrtoj. I retrogradan. Kada Jupiter krene retrogradno, pomagači vam okreću leđa. Odnosno, partneri u ovom slučaju, pošto je tu u vagi, koji bi da uđe u kuću, vam okreću leđa. Jupiter u njegovom slučaju vlada šestom i devetom kućom. Ljudi koje on smatra pre svega članovima porodice, on ih toliko voli da bi ih doveo kuće na ručak. A vezani su za posao i putovanje, ko nam je ministar inostranih poslova trenutno? Dačić. Šta da ga? 100 puta bi ja odustala od ove nauke koje je da vam iskreno... Kako je Pedačić sad baš podržao? Pa evo, ja se baš pitam zašto ga toliko sad on gura, jer je Vučić već počeo da se lomi i da pokušava da, da pravi dio. Zato što će Dačić postati premijer, a ovaj će postati predsjednik. Bar tako mislim. A ima da ih izjebe debelo. Dačić. Pa da, pa SPS ima najkvalitetniji kadar. I ja ne mogu da verujem da ja ovo pričam. Majke mi, jer ja njih mrzim kod Nemce. Ja sam ceo život u osloba. To vam je najkvalitetniji kadar. Tu stvarno obrazovani ljudi, za razliku od ovih ovih. Ali zapravo po tom scenariju, na tom scenariju kad Dačić postane premijer, on će onda da zezna ovog. Ovaj se i ovako onako ništa više ne pita. On čovjek lud nije normalan. Guta lekove i radi što. Dačić ili Vučić? Slušajte ovo. Vučko. Ja mislim da su oboje za ludi. Šta da su oboje? Obojica ludi. Pa oboje, pa nego šta da su ludi. E, slušajte sad ovo. Pošto su ovde i Jupiter, partneri u vagi koji dolaze iz inostranstva, ko će mu okrene leđa? Istok, zapad, sever, jug? Zapad. Treća dekada vage odgovara Jupiterovoj dekadi i slušajte, ovo je vrlo važno. Jupiterova dekada. Ne, treća dekada, prva je mesec, druga je Saturn, treća je Jupiter. Okrenuće mu partner sa zapada iz velike katoličke države. To je Jupiterova dekada. Kurt. Onaj Kurt. Kako se to izgovara? Schweinsteiger. Ne, onaj Kurt, onaj ministar inostranih poslova Austrije. Može i ona, može i ova Merkelova, da, neko veće. Debelo. Ovo je velika katolička zapadna zemlja. E sad vidite dalje. Ako gledamo, ako se ovo ne odnosi na njega, pa bole me dupe za njega, imam ja Jupiterovu četvrtu, ima i Coka, ima i Cimi, ima nas i Dobrila, ima nas koliko hoćete i Jupiterovu četvrtu. Ko će mene sada zezem i okrene leđa? Meni je u petoj, izvinjavam se. A može i Cimnik, jer tebi je vaga u petoj. Jeste. E pa, doviđenja, onda samo meni. Ko će mi okrene leđa? Jupiter mi vlada devetom i petom. Ja upravo sada čekam rešenje koje se tiče deteta, rešenje je sudsko. I što to toliko kasne? Odobrali umanje. Ne. Jupiter mi okrenu leđa u četvrtoj. Predstavnik zakona koji živi blizu mene. Advokat on ima. Pa nije advokata, ne mogu, on je još luđi od mene. On je Vodolije vaga, mesec u vagi, 5 planeta u Vodoliju. Ne znam se ko je luđi od nas dvoje. Šta to znači? Da on trenutno, vi bi meni rekli, ovaj čovek sada, predstavnik zakona, sada ima mnogo nekih drugih obaveza, pa se okrenuo da to završe. Pa i jeste čovek na putu, stvarno. Ali mislim, to je u toku rešenja. To je nepovoljan ishod za tebe. Da li, ma ne može, vidite, to su stvari koje su samo pitanje vremena. Znači, nema to veze sa njim i sa mnom. Ne može da bude nepovoljan, to je ono što po pravu detetu pripada. Samo je pitanje papirića. Koliko će se dugo čekati? Ali će se prolongirati zato što je retrogradan. Da, zato što je retrogradan, zato se stvari komplikuju. A šta ako vam ja kažem, pa ja u Nataliju vam retro i Jupitera? E, meti! Da, onda ništa. Šta onda? Treba da bude onda rešenje. Da. Pozitivna podatak. Dok ne krene direktno rešenje. E, to je ono što mi pričamo. A šta ako Cim ima retro Veneru? Ona će kaže, e, meti, sad ću ja da pokupim. Samo kajmak kad je retro Venera. Tako mi deluje Cim. No da, smršala, sad će se ofarba. A stvarno je, moram prvi put ću da izjavim nešto. Solar radi sa sve planetama u prvoj salari. Svi smo čuli ovo. Samo obraćam pažnju na sebe, drugi me zanimaju. Ovo postoje suviše nesiguran teren. Ja hvalim SPS, ona priča da solar radi. Ako je ovde Jupiter retrogradan, u situaciji u kojoj se osoba nalazi, vi ćete to da povežete. Meni Jupiter ne vlada šestom i devetom, ali Coki vlada. Da. Prema tome, Coka će malo da sačeka realizaciju što se tiče posla i neke strane kompanije. Šta sam ti rekao? Malo će da sačeka, isto tako, šesta i deseta, situacija koja se tiče posla će malo da se sačeka do konačnog rešenja. Dobrila, šesta i deseta, jel da? Na šta? Strelac i riba. Strelac, umetnuta šesta, riba na vrhu deseta. Da. Neke stvari koje se isto tako tiču posla, nevidljive su, opet će se sačekati, realizovati. Lidi? 4 i 7. 4 i 7, šta to znači? Šta znači? Znači da će se udati. Da će sačekati. Jel ti natalni i jupi retro? Ne. Nije. Čim se bude krenuo opet direktno. Da. A kad kreće direktno? U junu? Pa zve, devojke, treća i šesta, šta to znači? Dogovori, pregovori i posao. Vama samo što nije stigao glas, vezan za posao. I samo će neko da vas povuče i da kaže ajde. I jedno i drugo, šta? Ali zar to nije da sam čekam? Jeste, ali mi čekamo taj glas. I to je jedno i drugo je neko ko nije rođen u njenom mestu. A čekate, moramo da čekamo dok ne krene direktno ili... Zavisi da li vam je u Natalu retro ili nije. A što, naprijed, mene nije retro, naprijed. Tebi jeste retro, Jupiter, ne Saturn. Jupiter, Jupiter. Retro. Znači, to će se sad dogoditi dok je Jupi retro. I samo će da krene da se skuplja kajmak. Tebi nije. Nije. E, ovo su mnogo bitne stvari koje mi trebamo da uzemo u obzir. E, ovo je ono što, samo što vi, naravno, bez ovog smaranja kažete klijentu. Dođe Coka, ja kažem, vi čekate sada neki posao, idete na pregovore, ugovarate, čekate potpisivanje ugovora vezano za strance i za posao i to nikako se desi, pa oni zovu svoju pravnu službu, pa pravna služba zove svog advokata, pa ta rešenja nisu gotova, pa to mora da se čeka. A može li da vrati nešto ranije obzirom da čekam 100 godina? Ako ti je Jupiter retro, da. Nije. E, pomerim. Ako je Neptun retro, onda da. Ako je vezano, recimo, za tu šestu i desetu. Koleginica, strelac je... Osma, deveta i dvanesta. Osma, deveta i dvanesta. Šta to znači? Potpisivanje ugovora, korupcija, to je osma i dvanesta, skupljanje nekih nagrada, čašćavanje, to će se dogoditi, i podrška drugih ljudi. Dok je retro. A čeka ona na to ili to dešava? Zavisi da li je njoj u Natalu retro Jupiter ili nije. Nije retro. Ako nije, onda ona sad čeka na to. Čeka neki bonus, čeka neku podršku, čeka neke stvari da joj došle. I ne zaboravite da su ribe uvek da vam neko nešto šapne. Ali u smislu to će se desiti, samo se čeka. Pa naravno, samo je pitanje kome će kad prvo da se desi. Dalje, Saturn se nalazi na 25. stepenu strelca, evo gde mu je Saturn. Gde bude Saturn, šta se desi? Neko vas uhvati za gušu. To je problem. I imate potapanje, sećate se ovo, kupusa. Kupusa. Gde je sad najveći pritisak? Gde je problem sad? Posao. E, ali slušajte ovo, niko meni u životu nikad se nije uspaničio zbog Saturna, znate? Samo ljudi kažu previše tereta, više ne mogu više tim da se bavim. Ti si rekla da mi o tome ne pričamo. Da. Najčešće tu gde vam je Saturn, vama, vi imate osjećaj tereta, ali vi niste zbog toga u panici. Da. Nije baš, vi samo smarate zbog toga. Gde je tranzitni Saturn, tu smaramo. Pogledajte gde vam je tranzitni Saturn, da vidite gde smarate. Treća. Pa, šest. Treća. Treća. Vama u trećoj. I gledajte sada čime vlada. Recimo u trećoj znači da vam je više muka i da pričate o tome. Da je problem vezan za treće polje, to je polje komunikacije, polje porodice, polje saobraćaja i ostalo. Da vas mrzi, da idete negde, evo sad mi da vas teramo, da vam kažemo ajde s nama, idete na dva dana, vi rekne ne mogu, majke. Da ja teram Vesnu, kažem, aj, sa mnom do kafića, dva dana idemo se zezam, ona bi rekla, je, znaš što, nemoj se utiš na mene, ali ja stvarno moram da idem kući malo da odmarim. Ne mogu pričati. Evo kažem, ja vi se brežano na telepa, ne mogu, majke, evo, ako može kratko da ti odgovorim, ali ne mogu pričati. Čime vlada? Četvrta i peta. Četvrta i peta. Nešto nikako da počne, mi nikako da uživamo. Početak je četvrta, peta je užitak. Znate, i to sad spajate, šta radi da je? Ništa, samo smo panama gledali sveću, da je ovo štapić. Ja lijepo nacrtala se mi srce, pa mi nema srca. Znači, gde je Saturn, to je bitno. Gledajte sada šta će Saturn stabilizovati. Kakve aspekte Saturn pravi sa njegovim planetama? Venus, kvadrat sa Merkurom. Sextil Merkurčić. Da. To je dobro, to znači da će da mu stabilizuje misli. I prihode. I zarema Trigon sa Marsom. Trigon sa Marsom je odličan na dugoročne staze. Kvadrat sa Suncem. Šta će on sad imati? Mars će da mu upali Marsa i Saturna, a Saturn da ih stabilizuje. Ima kvadrat sa Venerom. Kvadrat sa Venerom. Nešto se evo ti da razočarao. Ne mora nužno. Pogledajte čime Venera vlada. To će sad Saturn da sruši. Po četvrtom i jedanestom. Jedan njegov prijatelj može da bude ludački bolestan sada. Ali stvarno se razbolio ozbiljno. Ovo je Saturn sextil Merkur, može da mu stabilizuje posao? Može više poslovne planove da mu stabilizuju dogovore. Saturn kvadrat Venera, koja vlada četvrtom i jedanestom, njegov blizak prijatelj će se ozbiljno, hronično, dugoročno razboleti. Ali razboleti u smislu da ima stvarno neki zdravstveni problem, koji je hroničnog tipa i za koji će trebati mnogo vremena da se leče. Ovo je separacija, to se već dugoročno. Zato što je Saturn u šestu. Ovo je već prošlo, ovo je već u toku. Koji je njegov blizak prijatelj bolesti? Da mi to znamo. I da je to njega mnogo pritislo. Saturn ga se mnogo pritiska. Ja ne znam ni da ima prijatelj. Pa ne, ne. Može budi jedan od članova porodice, pošto u četvrtoj. Brat je mlađi od njega, koliko ja znam. Da. Brat nije bolestan. On je bolestan uglavnom. Pa da, nije fizički. Ne, ne, ne, ovo je ozbiljan zdravstveni problem. Saturn najčešće daje neki hronični problem koji nije lako rešiti. A vi svi zaboravili ste da je treća žena 11. kuća. Evo, ona možda ovih dana ozbiljno od januara bolesna. A ko mu je treća žena, ja znam da ima dve. Tamara Đukanović. Pa može da bude. A ko je te Tamara Đukanović? Treća žena. Asistentkinja. A otkud je ona nešto tamo? Više stručni saradnik. Ove, ne znam šta radi. Nagrazno se bavi. Špijunka, pa evo kaže, više stručni saradnik. Udari ga malo poleđu. Znam ime i prezme, ne znam. Znam kako izgleda. Ide tamo s njim, njegova poslovna prava. E, ajmo dalje. Šta se bre ti buniš? Ne, pojma šta je. Moraš da znaš šta je. Ali možemo da vidimo, evo. Ima neko žvaku, ljudi. E, meni sede nešto slatko. Šta je to tu? Medalac od slatko. Evo je okej. Nešto, pade mi šećer od muke. Daj ove. Od vas mi pade šećer. Evo, opet, ću se više dojit kapa. Blago vam jedete. Sve. Od sve ujutru ovo je jedno stota pakla cigara. Jedite taj krš, ja ću biti mačka. Samo ti budi mačka. Sad će, bit ćeš mu četvrta žena. Šta hrani druga. Onda na dušu. Ona je ova riba što žapuće. Što još neko žapuće? Ne. E, znate vi da komplet svi u vladi imaju astrologe? Da. A znate? A što ovaj ne? Kome si ti astrologe? Ima i on, bro, tako. Ima i on. Ima i on, ide, to može kaži samo kome. Ima i vračar koju lično znam. Nije vračara, nego vidovnjak. Vidovnjak? Da, pa za koju kako lično idu u kola da je dovezeo na priča, on klima lako. A on pljuje po vidovnjacima, po ma tebe. Ma nema, on pojme, on se okrene i ode. Seronju. A ko je njegov astrolog? Ja ti kažem da mu privatno za vračaru, a znamo i astrologa, ali ne mogu da kažem. A vidiš. Ja znam jedno kod kog je išao. Ne znam da li više nije uopšte išao, dolazimo... A na primjer, recimo sad, ovo je stvarno profesionalno pitanje. To je prodana duša astrolog. Ja, sad recimo ti njemu da vidiš pad, krah, totalno, pa da, naravno, ja bih mu odmah lepo rekla, beži, vata i bežaniju i beži sa sve pare negde i predaj se odmah lepo reci, ono, tipa, eto, ja predajem vlas, dajem ostavku, idem u penziju, tamo bi super prošao, dobio bi državnu penziju, ili namislite će da sluša neko. Ne. A kako onda prihvati taj savjet kad će to sve jedno da mu se desi? Ko? Pa, nemam. Pa zato što bi to bilo za njega najbolje, zna? Znači, mi bi izvukli, to je ono što mi radimo na četvrtoj godini. Okej, meni nešto treba sad da se desi, lezi, pravi se smrt. I čuti. Mislim, ja ne garantujem za sebe kad se Mars i Uran sretnu u konjukciji pa naprave opoziciju s mojim Uranom. Mislim, ali to su okolnosti u odnosu na mene. Šta će mene da zapuca? Ja da. Ja ću lepo samo sedim, lepo, fino dva, tri dana ću da ležim i da se pravim. Jedno kreše zada sa mrtva i ćao. Odem na godišnji odmor i ćao. 7.6. To je u martu. Meni Uran vlada 7.8. Meni rođendan u martu. I meni napada sve u vanki. Kog ti Marta rođena? 20. A tad mogu da ti dođem na rođendan. 15. marta rođem lika. Pre toga ne izlazim napolje. Pozicija, Pluto, mesec, Mars. A kakav mu je solar? Šta je u solaru? E, doćemo mi do toga, ajde vidimo. Solar je zamrznut tranzit. Nemojte mnogo se hvatate za solar, a uzet ćemo mi solar u razmatre. Ako sve ovo ovde motamo i gledamo, ovo nikako nešto ne sluti na dobro, jel da? Da. I nemojte da zaboravite da će od jeseni ove godine on ući u sade sati koje će trajati 7 godina. Šta će da uđu? Sade sati, to ćete imati posebno predavanje. Teško njemu. Nisam čula. 7 godina tuge. To je jedan jako težak period. Svi ulaze u taj period. Da, svi. Ti si prošla, ti si izašla iz tog perioda. Uran se nalazi sada na 21 ovna. Na moje Venerici. Vidite da ide Uran. Uran ide na Mars. Ovaj Uran koji je na 21 ovna treba ozbiljno uzeti u razmatranje jer on ide u njegovu, ide na Marsa, koji u njegovom slučaju vladar desete i vladar peti put, što znači velika eksplozija. Znači velika eksplozija. Najčešće Uran do Marsa donese šokantno iznenađenje koje može da bude da vas neko iznenadi raspali vatra metizom vas. Znate, pa ne mora bre, atenta, teroristički činovi i ostalo, stalno da bude ako. Ne mora uvek nužno da bude bombaš, samoubica i neke gluposti. Razumete? Ne mora to nužno da bude. Uran kad pravi aspekt prema vašem Marsu, najčešće traje jako dugo i donosi seriju stresova. Seriju napada koje u zavisnosti od godina koje su vas ovaj sačekale, nekada će biti vrlo prijatne, da je dečak ovo bi bila serija zaljubljivanja, pa bi se tuko na svakih 10 minuta i ostalo. Ako vas to zatekne recimo u nekoj zrelijoj dobi, ovo ni malo nije dobro. Znate, u smislu moždanih srčanih udara, da ima neprestalno tahikardija, znači da čoveku nikako nije dobro. Konjukcija je uvek superiorni aspekt. Znači, to je uvek superiorni aspekt. Znate, slušajte, to je ujedno i upala nerva. Znate, to može donese nagle udare u glavu i ostalo. Znači, pred njim je jedan vrlo, vrlo, vrlo nezgodan period. E sad, kogod od vas da ima Marsa u znaku ovna, ovde ima Lidija, ne znam da li još neko ima, imaš ti cimi Mars u ovnu? Ne, Mars u biku. Lidina, koliko ti je Mars? Uran? Na 14 mi je Mars, na 18 mi je Jupiter. Da, Uran je prešao davno Marsa, ali to je konstantni stres, znači to znači da trese non stop. Meni je Mars na 9 vage, znači Uran ga je prošao, šta je imao da istrese i stresu i ćao. U Škorpiji. Da. Sad je u sekstilu sa Marsom. U Labu. Da, sada trigonče. Maki. Veš je s Vodoliju. Da, tebi je u Vodoliju. Pa tebi sad lepo, tebi sad ide u sekstil sa Marsom. A, kad vam tresne sekstil sa Marsom. Ili trigon sa Marsom. A tu ovde imaju dve pomenute osobe. To znači da vas ne drži mesto, da vi postajete petardirani. Tamo negde računajte od jula, kad poludi ova Marina, pa kad uleće ovde i samo ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, pa krene šeta okolo, kaže ajde, ajde, šta sad iti, idemo vamo, idemo namo, znači čoveka ne drže mesto. 2018. od maja, kada tresne konjukciju sa Cimijevim Marsom, pa kad ona podilkani, pa kad ona krene, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, morate, morate, morate, morate. Znači ona će biti petardirana, doslovce. Kada tresne kvadrat sa Marsom od maja Vestu i ona će samo ajmo ovamo, ajmo namo. I onda će krene, ajde šta ste pasivni, ustajte, jo što mrzim kad ljudi sede, ajmo. U isto vreme će da aktivira i dobrilinog Marsa. E sad vidite, ovde je Mars u uglu, a mi rekao smo da je problem kada je Mars prva, četvrta, sedma i deseta, bilo koje planete prva, četvrta, sedma i deseta, zato što će postati aktivne non stop. Odakle udara? Najčešće sa mesta gde su Uran i Mars. Ovde su Uran i Mars u desetoj. Odakle će da udari? Pa sa pozicije. Sa pozicije. Samo veliko rušenje. I to neki čelni ljudi ili ovom. Pa da, njemu nadređeni. Svi ljudi koji su njemu nadređeni. Pa nema ih puno. Pa ima. Pa ima koliko hoće. Kako nema, i Putin, i Angela, i Trump, i svi su mu nadređeni. Aha, ne, ja sam mislila pričamo samo o našoj državi. Ne, ne. A i u našoj državi on ima nadređene. Koje mi, to su ljudi koji finansiraju sve projekte. Znam? Naravno. To vam je onaj Šećerko i tako ljudi, mislim. To ovako, oni se ne bave ovaj poslom direktno. Neptun, koji je veoma važan za sve šta smo mi izgubili iz vida, dobro pišite ovo, ovo vam je jako važno. Neptun je sve šta smo mi izgubili iz vida, mi ne vidimo jasno. Mi smo tu malo onako i ćoravi, i blesavi, i nemamo pojma gde udaramo. Se nalazi na 11. stepenu riba i kada vidite negde da ide Neptun, vrlo važna stvar koju vi trebate da imate kao asocijacija u glavi, kao što su Mars i Uran kad se zajedno spajaju, kao da imate bombaša, samoubicu. Neptun, gde god ide, zamislite ogroman veliki talas koji ide ka vama. Tsunami. Koji iza sebe ostavlja nešto? Tsunami. Potop. Recimo, ko ima sunce u ribama u osmoj kući, ovo može da bude ozbiljna opasnost da čoveka udavi voda. U smislu da mu se napune pluća vodom odjednom. Vidite, kogoda ima, recimo, mesec ili sunce u osmoj kući, vidjet ćete da je počela da mu se skuplja voda u abdomenu, u plućima, bilo gde. To je prva stvar koju ja pitam. Šta mu se događa u stomaku? A odmah da vam kažem, kada je transitni Neptun išao kroz moju osmu kuću, da mi je puna voda bila stomak, pun stomak bio voda jer sam bila trudna. Plodove vodice. A kako je kod muškarca? Šta se njega tačno, 9 litara. Ozbiljno, 9 litara vode više. A Neptun na mesec? Tad mi je bio na mesecu. Iako nema sunce, mesec... Šta to znači? Vi se odjednom punite vodom. Kod muškarca može stvarno da mu napuni abdomen vodom. Vama to u startu znači da ili jetra ne rade, ili bubrezi ne rade. Znači, ili srce ne rade. Nešto od toga. Faktor godišta je uvek presudan. Ako se meni javi baba 60 plus godina, a ima sunce u osmoj kući u ribama, ja bih samo rekla voda, voda, voda, voda, voda, praznite tu vodu, udavit će vas voda. Razumete? Njemu se ovo događa u devetoj kući, kući ideologije. Šta to znači? Kući Boga, ideala, to je Neptun u devetoj, Bože, Bože, zašto si me izdao? Jel da? Meni idu u devetu kuću, ali ide na Jupitera. To je super. Da, a njemu, to je s prošlom Jupiter, Jupiter mi je na 10. Njemu ide na sunce. A njemu ide na sunce. A sad je na čvoru. E sad vidite, ako je sunce elementarno život, kod svakog od nas, još jednom, ne zaboravite ovu asocijaciju, sunce vlada izvorom svetlosti, toplote i života. Saturn je led, smrt i mrak. Kraj nečega. To su dve vrlo važne stvari koje trebate da znate. Bilo bi mnogo lepo da ovde Neptun aspektuje Saturna, pa da onda taj veliki talas pokrije led, smrt i kraj. Jel da? Mnogo bolje nego da ide ka izvoru života. Jer onda čitav vaš život postaje bajka. U njegovom slučaju, taj veliki talas koji će da napadne njegovu ideologiju, u njegovom slučaju nema šta da podrži. Neptun stalno i konstantno ponavlja, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, jebote čoveče, ne mogu da verujem. To je ono da ja kažem, jebote koji sam ja car, dajte mi pekar, dajte mi pekar. A vi me gurate i kažete, alo ženo bre, propala si totalno, a ja i dalje ponavljam, joj koji sam ja car. A ako je Neptun 11, da li je ušli dozvoljeni orbis? On je na 3 stepena ljudi od... Da, da, je egzaktno na glavi. Evo ga na 3 stepena od sunca. Ja ne znam što, čemu sad razmišljaju? Ma dojedno, kak je... Depresivan, senilan... Ma totalno poruka. Ma zamagljen. Ovaj čovjek se odvaljuje od lekova sada, ja vama garantujem. Za srce, za hipertenziju, za šta god hoće. Odvaljuje se. Da li uopšte spava? Teško. Teško, bez sedativa ne može. Pa ne može kad radi 25 sati. Non stop onda sanje. Ali to znači da i Cimi... Cimi kad smo... Ali to znači da Cimi je dobrila isto tako. Ne. Ja ne, mislim. Meni sunce na 29. Ja pijem sa tiroidu. Na koliko imaš sunce, Dobrila? 26-3. Mnogo daleko i Dobrila, Cimi ti? 29. Njih dve mnogo daleko. Njih dve to, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Tek treba da dočekaju. Ali kada im bude Neptun aktivirao sunce, u isto vreme će Uran da im pravi... Čekaj, ja sam to dočekala kad nisi. Čekaj, Neptun je na 11-3, da bio je na 2-26. Ti kažeš na 20. A tebi je proš... To ti je 2012. Godina, februar-mart. Pravi će mi sekstil. Od toga se ne sjećam, ali čega se realno sjećam tih godina, lek sa tiroidu? Da, da, pa verovatno neki zdravstveni problem je to, prošao je. Ove, ali vidite, ne radi se samo o tome. Poenta da vi u tom periodu niste bili napadnuti od drugih tranzita. Razumete, vas nije imalo šta tada napada. A imao je ko da vas spasi, to je s tranzitnim Pluton. Pa mi dođu smo do onog najvažnijeg baje od koga nema mrdanja. Pluton se nalazi na 18. stepenu jarca, da li je prestao da bude podrška njegovom suncu? Bravo, Irena! Kada prestaje? Kad stane na 19. 5 stepeni izlazeće Gorbisa, a to evo samo što se nije desilo. Kako? Stane na 19? Ćao. Gde si bio? Nigde, šta si radio? Ništa. Jesi dobio sunce, vlast? Jesi dobio vlast? Jesi. Jel nisi znao šta da radiš? Nisi. More će ja zdravo, doviđenja, prijatno. More da mi se obratite 2023. od februara kad uđe u Vodoliju, pa zapuca trigon prema svim mojim planetama. I tako dok sam živa će znaš da puca. A da će i Neptun malo me poremeti pošto će uđe u ovde opozicija sunce. A šta ćeš ti tada radiš? Pa ja mislim da se penzionišem. Za koliko je to godina? Pa ne možem. 2023. 5-6 godina, a ja za 10 imam pravo da uzem porodičnu po novom zakonu. A što se ti ne kandiduješ za nešto? Ja pa nisam luda, bre. E, moram da vam dam da pogledate. Počela sam, danas sam odgledala prvu epizodu. Neka serija zove se Black Mirror, crno gledalo, odlično. Ako je crnjako nevredno. Ne, odlično. Ali horror neki. Ne, nije, super je fora. Pogledala sam prvu, ne znam kakve su druge, ali drži pažnju sve vreme. U fazonu je 24 sata, ali je mnogo inteligentnija opcija. Radi se u Britaniji, oteta je britanska princeza i traže... Taj ko je oteo traže da premijer podnese žrtvu da bi oni pustili. Žrtva je da premijer opšti sa svinjom i da to bude javno prikazano. I sad vidite tajne službe, pazite, ja sam odmah se stavila na mesto i rekao, ja bre, neću se bavim politikom, me dovedu u ovakvu situaciju, subijem na mesto. E, pa tajne službe pokušavaju da detektuju gde je postavljen video, znači nema izlaza. Pa onda ga pritiska kraljica, on se više ništa ne pita, pritiska ga senat, svi ga pritiskaju. Znači, morate, odličan je psihološki thriller. A u stvari je sve to posao, naravno, od tajnih službi, kakvi crni od tim mači. Ali ima cijela sezona da je izašla. E, pa ja mislim da ima 4-5 emisija. Ja samo gledam kuhinju. Odmah, eto, gleda i Bubi, on mi dojede više. Ima i nešto, sad to sva deca gledaju i to je kao neki reality. Ja mislim se zove Paklena kuhinja. E, kao ovi naši parovi. E, gledaš to, Lidija? Parove ne, ali znam što je potpuno... E, to nešto Bubi gleda. Kao u fazone naših parova i ubacuju, sa svih strana se prijavljaju iz Amerike ljudi. I oni tu kuvaju non-stop reality. E, pa to gleda Bubi sad. I tu i psuju i saživa i kao ko pobedi, on dobija posao u nekom najboljem restoranu. I ovaj mali gleda po ceo dan i meni... Ali to je zvano super. Ja danas pravim kiflice i razvijam... Pa bolje, gleda parove. Pa da. Pa bolje, ma ne, on ne gleda to dete, uošte niti sluša tu muziku, on je ništa. On sluši isključivo heavy metal, pa onda crazy love i tako to, pa kad ga ja davatam u crazy love, kaže šta je ovo, Đubri, Sidora i ostalo. Ne, izađe napolje, pa pošto se stidi, pa da reca, lepo bre peva, peva na babu, a ne na mene. Znaš kako lepo peva? I ja ga otvorim vrata, vidim, on ide i peva, peva. Kako ga polam, pa poplavi, kaže, izađi napolje, stidim se, glumim. Znaš kako sladak, ma presladak. A ima lep glasić, pa reko, peva i bre dečko je ovo. Ja nemam takav glas, ne bi me niko zaustavio nikad. E sad, i naravno živi u svom svetu sa svojim mestom u Uranu, to da vidite, Bože, na majku lud. Ako ovo gledate, ako sve ovo gledate, stvari ovde vrlo lepo idu. Da sam ja ova osoba i dolazim da vas pitam za ljubav, da li bi vas uopšte pitala za ljubav? Ovaj ne. Sad, evo, i ova, da sam žensko. Ne. Da li bi vas pitala za ljubav? Ne. Venere na 24 riba. Saturn pravi kvadrat sa Venerom. Ja bi fizički stvarno zbog posla bila odvojena od ljubavi. Jel da, jer Saturn pravi kvadrat iz šeste prema Veneri. Da sedi ovde kod mene, da je običan čovjek, pa imate i normalne ljude koji su rođeni u ovom datumu. Ja bih rekla da jako mnogo radite, zadnjih bar godinu dana, i jako malo vremena provodite s osobom koju volite. Pa je tu već počeo konflikt. Tu je već počeo problem. Ovde nikakvih promjena pametnih na ljubavnom planu nema. Pluton tek treba da nagazi njegovu Veneru 2022. On još uvek nije završio svoju fazu zaljubljivanja. Pa kućeš bre prijatelju, pa tri puta do sad. Pa treba pet puta. Pa tri puta, tri puta. E, slušajte sad ovo. Tek od 2021. kada Pluton napravi aspekt prema Veneri, on je završio fazu zaljubljivanja i više se nikada dok je živ neće zaljubiti. E, znate? Da. Pošto nema, eto ono kad mi pričamo, do te godine imaš zaljubljivanje, više nikad se nećeš zaljubiti, više se nikad neće pojaviti niko. Znači, ili ćeš ostati s tom osobom zauvek, ili ćeš ostati samac, a više se nikad neće dogoditi ljubav. Ono kad bude na 29 jarca, jel? Da. Posle nema. Kad će onda bude živ da sačeka sledeći tranzit Plutona ka Veneri? Nema. Sećate se onoga šta sam rekla. Svi imaju određene faze i iza tih faza se to više nikad neće dogoditi. Da li on završio sa svojim poslom? Pluton je, recimo, 2008. godine napravio sekstil s njegovim Merkurom. Njegovo najveće napredovanje kad je u pitanju obrazovanje, posao je prošlo i on to više nikad neće imati. Učenje, obrazovanje, posao. Sada Pluton pravi sekstil sa njegovim Suncem. Do 2023. najdalje. Posle toga je ovo osoba iz senke. On je gotov, njemu Pluton kad stane na mjesec će vas zdravo. Ma kakvi, pa ne, naš kad će to da bude nama, dok dođe Pluton do mjeseca, ihaj, on tad umire. I on i ja. Nego šta je zanimljivo? Zanimljivo je da kako Pluton stane u februaru 2023. u Vodoliju, on je završio sa pozicijom ikakvom. On je samo onda penzioner. Blago njemu. Ali dobro, još 5 godina. Pa on to ne bi. Nemoj 5 godina, pomiri se s mjesta, to odmah asocijacija na mandat. Ja, stvarno, kako vidimo da li on to bi ili ne bi? Šta? Pa kako ne... Da, kako nameru njegovu vidimo, da? Da, on je vrlo jedna nestabilna ličnost, to nemojte da zaboravite, njemu je ascendent u kardinalnom vodenom znaku, mjesec u fiksnom vazduhu. Znači, imamo Saturna koji egzaltira ovaj mjesec, što znači da vi imate jednu vrlo, vrlo, vrlo nestabilnu osobu kojoj kada se ukaže prilika da se ostvari, da taj mjesec egzaltira, jel da, da on malo pretera, on će biti vrlo sklon prilagođavanju. Ne zaboravite, naravno, i znak riba koji će se prišljamči kad god treba, da god da treba. A vladar ovog sunca, Neptun u promenjivom strelcu, Jupiter u fatalnoj škorpiji, retrogradan, ovo je čovjek koji će uvek da okrene leđa svakome ko treba da napreduje. Znate? Ovde ako ja gledam, ja bih rekla ovaj čovjek će uraditi ono šta je za njega profitabilno. I nešto na što će drugi da ga pritisnu. Ne ono, jedan u osam. Jedan u osam je zauvek čovek o čijem životu drugi upravljaju. Dom, domovina, kuća, mama, da je običan čovjek, mama i tata ga malo pritisnu, ajde, ajde, moraš, moraš, moraš, i on ode. Ili ako je država u pitanju, ga pritisne neko od jače. On nema teorije sada da se povuče. Ne zbog sebe, pritisnut će ga neko ko je jače. A obzirom da Pluton napušta ovaj sekstil sa Suncem, znači prestaje ta podrška, kako da zaključimo da li će ostati na vlasti? Ako se ja pitam, jok. Ja mislim da će ovde biti mnogo veliko iznenađenje. Šok. ali baš veliko iznenađenje. Će biti i za njega i za sve veliko iznenađenje. A iznenađenje kog tipa, ali to neka... Da će da padne sa vlasti. Da izgubi izbore. A kako će se to dogoditi? Kako mi to da vidimo? E, kako da vidimo? Pa evo sad kažem, idu Uran i Mars će biti u martu na njegovom Marsu. Izbori su, ako se ja ne varam, zakazani za april. Tako nešto, da. E, vidite, u aprilu će doći Mars do Saturna. Znači, ono što vi sad gledate događa iz dana u dan. U aprilu imamo sve živo, prvo u martu imamo sve u ovnu i to se sad događa ovih dana. Jesu to ljudi imamo od 40 i nešto godina, ali tako gledamo. E, vidite ovako, Milošević je imao, ako se dobro sećate, Urana u desetoj. Ko je njega oborio s pozicije? Revolucionari, otporaši, jel da? Da? Revolucija ga je oborila, a ovog, ne do Bog, može da obori vojska i policija. Razumete? Ne. A i Saturn mogu da ga obore ko? Šamar sudbina. Da, da, ali ko su ti ljudi? Ko je to? Stari, moćni, zemljoradnici, poljoprivrednici, arheolozi, homeopate, siromašan sloj, kome je više dobro. E, cigani. Ono što ste zaboravili, a još jednom ću da napomenem, uvek tamo negde zapišite, Saturn je uvek vraćen na staro. Oborit će ga stari sistem. E, znate, prošlost, stari sistem. A šta će i Uran onda to? Kuku da ga ne obori četnički vojskovođa, moj omiljeni lik, pošali Vojislav Šešelj. Nema šan. Pa on nije Pluton. Nema ovde Plutona. Šta vam je bre? Pa Tomica i Vučić su se uz dogovor sa Šešeljem dogovorili da Kubojagi napuste radikale. Epe, ja u to ne veram. I ja u to ne veram. Pa ja verujem, mnogo je miran Šešelj u odnosu na njih. Zato što su ga ucenili zeza, da će on njih zeza, ali ih ne napada ozbiljno, kako bi mogao da ih napada. On o njima sve zna. Isti taj Vučić našoj Valentini kupovao na ratištu, kako se zove, kad je bilo ratište, kupovao burek. E, znate da je bio učesnik na ratištu? Da. Pa kako to da vidimo? Da je čovjek učestvovao u ratu? Pa poznak u ratu. Patriota, mesec u Vodoli u osmoj, kut svi tu imali mujo. Zapačeni patriota. Pa da, da. Ali Mars u ovnu era. Ma Mars u ovnu, nema pojma da udara. Mars u ovnu uopšte nije opasan. Mars u ovnu milina. Mars u ovnu je idealan izvršac. Šta mu kažete, to čovek radi? Pun snage i nema problema. Mars u škorpije. Ja se ne bi zabavala sa Marsom u vagi, ne bi se zabavala sa Marsom u biti i vrani. Sa tim lošim Marsevima. Pa da, da, zato što sa njima nikad ne znate šta će sljedeće da vam se desi. Tako je, da, tako je. Mars u biku će da plati nekoga ko će da bude izvršilac. Znači, bukvalno da plati. Evo, ja pozdrav za Miškovića. Mars u vagi će da pošalje drugu osobu koja će to da završi umjesto nje. Mars u raku će da napravi pokoj. Sa Marsom u ovnom nemate uopšte problem. Osim što samo ide i pizdi. On se izdere, kaže šta ima i treba. Mars u škorpi, to je cokica koja trenutno briše. Suzer je pogodila moja priča. A ne i kotim. Ona, naravno, sa Marsom u škorpi samo kad treba se brani. Sa Mars u jarcu je dosadan. Znate, to je dosadno. On neprestavno napada nešto. On samo ide prkće. I za 3 minuta ga prođe. Ova ovde malo bi bila najopasnija od svih nas, u Vodolija, koji neko ugrožava čopor. Odmah kreću. Pa ja ne volim to. Pa ja ne volim kolezinicu. Ne dam da mi diraju. Ko te piti? Ne, ne, ne volim da mi neko dira moje drugare. Ne znam koliko se puti stavljati. E sad pogledajte malo bolje kuda ovo ide, ovde ćemo imati iznenađenje. Pogledajte baš u kartu, sve ovo što smo mi sad pričali, ne pričamo zbog Vučića, nego zbog vas. Ovo je malo dignuto sad na neki viši nivo. Naravno, meni niko, teško da ima neko da hoće me napadne, a ko hoće me napadne i onaj koga ja ne vidim, a moje opasnosti, moje 12. polje. To je uvek onaj ko vam radi nešto iza leđa. Kod mene je vladar 12. mesec u Vodoliju 7. pa su to vrlo javni i neprijatelji. Ako njega je Merkur. Znači, taj bi me obavestio SMS-om i mailom i tako. Kod njega je Merkur u Vodoliju. I on stvarno može da dobije SMS poruke, dve SMS poruke. A njega mogu nije. I prijatelje da sjebu. Pa prijatelji će uvijek da sjebu, ko i mene. Vladar 20. bi je besci u Vodoliju. I šta sad? Tu ja dolazim s mojim Marsom, ne brini. E sad, šta je ovde poenta? Ajde sad da vidimo solar, koji takođe zamrznut tranzit, verovali ili ne, za njegov rođendan. Da imamo mi šta tog čoveka čeka. E, lopo ne. Šta je ovo? Pa ja da pitam Lidiju, da li bi ona odmah otrčala ovom čoveku da kaže, aman bre, pravi relokaciju za ovaj rođendan? Šta mislite, šta je upoznao? E, pa trebalo bi da je ovo. Škorpije. Joj, strava. Gde mu je Mars? E, gledajte, ascendent se nalazi na 13. stepenu Škorpije, ko ja? Pa radujem se. E, moraš da pogledaš ovu seriju. Čim se pogledala, odmah sam odustala od bilo kakvog političkog angažovanja. Izlazi iz petke. Ali ovo je glupost, znači mogli su bilo šta da mu bale da radi i vi shvatite koliko u stvari premijer nema nikakvu funkciju. Jeste, da. I samo ti dođem i kažem, the prime minister, your breakfast is served. Pa se ti slikaj, prime minister. Na francuski ne znam, Marina, kako ti kažem. La premier, ne, prvo ministar, pa premier ide. La minister, premier, e sad oručak. Da znam. Dalje ne znam. Serum je poslužitelj. E, ajmo sada, kako da ucrtavate sada njegovo solarče? Solarče prvo gledate kao posebnu kartu koja je neovisna od natala, pošto je to zamrznuti tranzit, jel da? Da. Reći ću vam samo da se do kraja, do zadnje naše prognoze, dok se ne ispuni sve, znači, ako radite sad solar za narednu godinu, on ima tvore 365 dana. Nemojte da vas zavara događaj koji će se dogoditi, recimo, mart, april, maj. Pa da vam neko kaže, eto, smo rekli da će da padne, da prsne, a on je dobio. Ja uvek na to kažem, crni vrač u 13. je došao, jest car, ali nije prošao. Sačekajte celu godinu da vidite rezultat do kraja, pošto je solar gruba slika godine. Ascendent se nalazi na 13. stepenu Škorpije, izlazi iz njegove pete kuće, to nama ništa ne znači. Glavni događaj ili priroda najvažnijih događaja u toku jedne godine će biti jedino i isključivo znak na ascendentu solarnog poretka. Ovo je godina drame, krize, onda se porađa ne može. Ovo je vrlo kritična godina u njegovom životu i vidjet ćemo da li će biti pametan. Da rođendan, pošto on, brate, bar može ga sačeka gde hoće. Može da ode dan ranije, može da ode tri dana ranije, može da ostane jedno tri, četiri dana. Mi ćemo kao da znamo. Ali ovo je ole 16. na 17. ili 17. na 18. Ovo je horoskop solarnog povratka od rođena na 2017. do rođena na 2018. A možeš da nam daš njegove podatke samo kad je? Naravno, očekajte prvo bre. 5. mart 1970. E sad vidite. Gledajte ovo. Ako obratite pažnju samo na onu priču koju sam ja vama pričala na početku, a to je da je znak na ascendentu 90% događaja u toku jedne godine, ovo je ozbiljno godina drame u njegovom životu. Kriza, drama, znači velika, velika drama u njegovom životu. Prvo to. Sledeća stvar koja je vrlo važna da se setite je da obratite pažnju gde se nalaze uglovi u solaru, kardinalni, fiksni, promenjivi. Njemu je ascendent u fiksnom znaku zenit, u fiksnom znaku 25 lava. Fiksni znakovi u vrhu ugaonih kuća, u horoskopu solarnog povratka, jel pišete vi ovo? Snimam. Ukazuje na godinu u kojoj će mnoge stvari zavisiti od drugih ljudi. Godinu u kojoj smo mi apsolutno nemoćni da menjamo stvari koje se događaju. fiksni znakovi u vrhu ugaonih polja ukazuju na godinu u kojoj šta god da radite ili ne radite, velikim slovima zavisite od drugih ljudi. Znači, ovo je godina u kojoj vi ništa ne možete da pokrenete, pokreću se stvari sa kardinalnim uglovima. Ovo je godina u kojoj se od vas ne zahteva prilagođavanje, što podrazumevaju promenjivi znakovi. Ovo je godina u kojoj se svaki događaj diktira drugim ljudima. E sad vidite, ako sam ja ove godine upoznao kod devica, hvala Bogu, evo ribam čistim perem i smučih se i Bogu i narodu, da li ove godine ja krećem nešto novo, do rođendana? Ne. Da li ove godine nešto zavisi od drugih ljudi? Ne. Ali će situacije tokom ove čitave godine do mog rođendana biti promenljive, menjaće se iz dana u dan i ja ću morati malo da se prilagodim okolnostima. Ako on ima fiksne znakove u uglovima, to znači da ovu godinu u kojoj njegove prilagođavanje ne vredi ništa, prilagođavao se, ne prilagođavao, isto mu dođe. Dalje, nema njegove inicijative, on ništa novo ne može da počne, on može samo sve staro da sahrani. I to je ta Škorpija. Da li ovo već krenulo da radi? Ovaj Sol je već krenuo da radi. Kada? U novembru. U novembru, koje godine? 2016. Ako obratite pažnju, ovde malo, malo, pa neka kriza od novembra 2016. Pa je. Jel da? Pa već pre nove godine neka kriza. Pa evo, pogotovo i sad, februar. E sad vidite, ono što je vrlo važno da razumete, da kada imate fiksne znakove u uglovima horoskopa solarnog povratka, drugih četiri meseca su mnogo važni. Ako on rođen u martu, znači april, maj, jun, znači njemu je mnogo bitno šta? Jun, septembar. Drugih četiri meseca. April, maj, jun, jul, znači njemu je jul, avgust, septembar, oktobar, mnogo gadan. Strašno gadan. To su prve one postavke koje vi imate kada postavite jednu kartu. Sljedeća stvar na koju vi obraćate pažnju, ascendent solarnog povratka koji izlazi iz pete kuće, ukazuje na godinu u kojoj ćete vi biti jako zadovoljni svojom decom. Godinu u kojoj ćete se vi vratiti svojoj deci. To nije dobar znak. Pa kako? Za njega nije. Pa za nije dobar znak. Ako sam ja, recimo, evo za mene, da li bi bio dobar znak? Ako sam ja žena koja u biznisu radim 50 poslova u isto vreme, da li je dobar znak da vi vidite da se neko vraća deci? Nije, da, da, ima problem onda tu neki. Pa nešto se tu dešava, ili imam problem sa decom, ili znači sam dobila nogu, otkaz, pa da onda imam više vremena da se bavim decom. Sljedeća stvar koja je važna da vi znate, gde počinje druga kuća? Druga kuća kreće na 12. stepenu strelice. Evo vidite. Druga kuća na 12. Ne zaboravite da je Galop danas na 10. stepenu, odnosno Antares je danas na 10. Vrh druge kreće njemu sada na onom konjskom galopu. Šta to znači? Zatrčavanje, investicijama. Koji? Kampanja. Evo, on kaže da on do zadnjeg dinara ne troši nikakve pare, jel da? Za razliku od ostalih koji imaju sponzore. Što se čovjek brani? Gde ste bre videli da jedan premijera države ode na državnu televiziju i dva sata se brani od konkurencije? Jel postoji to negde na svijetu? Da on izađe, recimo, neki premijer bilo koje države i da kaže dva sata priča, eto, moji protivnici su svi dobili pare od Soroša, ovog, onog, ja ih ne pitam otkud im pare za ovu propagandu, a usput ih ljudi uopšte nema po državnim medijima. Samo on. Ali on radi 25 sati, zato je on od ujutru do uveče po TV-u. Ustaje čovjek u pola pet, gleda televizor i nema potrebe. Samo zato želim da se skloni, više ne mogu da ga gledam. Ajmo dalje, treća kuća počinje na 17. arca. Šta je beše na 15? Vlast. Vlast, jel da? Na 17 raka, ne zaboravite, vasat uje psa. Gledajte kako to sve fino funkcioniše. Deveta kuća počinje na vasat. Uješće ga za srce neko iz inostranstva koje je njemu mnogo drago. neko će mnogo ga zezat. Merkelica. Pa ja mislim da su on jedino njoj šlihta, da drugog nema kome on drugom da se šlihta. Mislim da. 27 riba, 27 device. Al-Kaida, izvolite, 11. kuća. Kakvi su mu prijatelji? Uništitelji mas. Prijatelji, odlični. Ali ako se mogu nazvati prijatelji. Ali ako ode na istok. Ovo, jel tu mu je Natalni Pluton fanatični, njegovi prijatelji da, ove godine su... Ali kakvi postaju prijatelji? Njegovi prijatelji će sve da unište što on gradio. Znate? Oni će sve da unište što je on pravio. Vidite, 11. kuća između ostalog vlada svim grupama. U vašoj solarnoj karti će dopiše nas ovde, jel da, neko udruženje u kojima se vi nalazite. Ako ste član političke partije, onda će opisati neki vaš drugi, ovaj, da kažemo, lobby. Gde je vama 11. kuća u Natalu? Biku, u glavu. Kod Vesne se vidi iz aviona, da si mi žive i zdrava i da si nam u društvu još 3 godina, sa suncem u lavu. Bik. U biku. Meni isto u biku. Svud, stalno će da se u mojim grupama i cokinjim nešto jede, pije i ostalo. A u mojim? U Vodolini. Da. Školski primer, ljudi koji su svi za jednog, jedan za sve. I to je lepo. Dobrila, tebi u ovnu, tu stalno se nešto svađaju, ratuju. Gde god ti uđeš u neku grupu, svi nešto će ratuju. Ti isto kao Vesna, uvijek ponosi na svoju grupu. Ja, svaka moja ti grupa je Jovan kao moja kuća. Pa da, da, ti Bubi imate isti raspored kuće. Kao članovi porodice. Uzmi, Cini. U ribama, gde ti je 11. ruba? Na 26 ovne. U ovom, isto koliko je dobrila. Ali umetnog bika. Umetnog bika. Malo se svađa, malo pravi plave. Nije zbika, on je dobro. Nije se ne sveđa, hvala Bogu. Ne. Čuti, pomeri se sve. Sad se me pogleda i ubaci. Čuti, pomeri se sve stalo. Ne, ne, to je prošlo, sad je umetnog bika. Sad jedemo, pijemo i čutimo. Pa ja sam žalim, bre. Ja sam obranim svoju teritoriju, vrlo sam direktno iskrena. Kod mene nema laži, neba prevara i mrzim lažove, izdejice, ološe, kulje i koška. Ne, serijem. Evo ga Vučić. Počela je kampanja. Ja nisam Vučić, imate me ponovite sami gadom. E, slušajte, molim vas. Znači, ako na sve ovo obratimo pažu, evo, pogledajte šta se događa u njegovim grupama, u grupnim aktivnostima. Šta se te godine događa? Ali mogu da postavim jedno glupo pitanje? Izvolite postaviti. Pošto SPS i čini se da ima najizdržljiviji horoskop. Koji ne može da niko uvijek. Naravno, vladarin je trenutno dupli jarac. Da, zašto je SNS, pored svih njihovih astrologa, ta